दे दिया ना, विश्वारूपाणी प्रतिमंचते कवि प्रासावीद भद्रम द्विपदे चतुष्पदे। ये जो सविता की अर्थ ये किया है, ये उदय से पूर्व के आदित्य का वाचक है, ये सब प्राणियों के लिए भद्रता को उत्पन्न करता है। अतः मंत्र में प्रासावीद भद्रम, इस सविता का काल यह है कि जबकि अंतरिक्ष में अंधेरा दूर हो गया हो और उसमें आदित्य रश्मियां पड़ने लगी हों, जब अंतरिक्ष में तो प्रकाश और नीचे भूमि पर अभी अंधेरा हो, वो काल सविता देवता का है। हाँ, आकाश में रहता है पर उसके कारण से यहां भी प्रकाश होने लगता है। सूर्य नहीं दिख रहा है लेकिन वो सूर्य आ चुका है उषा के समय जो सविता का। तो ये सब मैंने जितना हमारा पहुंच थी, और एक और भी कहा मिलता है वचन, दूसरे रंग की किरणें सविता के समय एक आखिरी में कौन सा है, विश्वरूपा बृहस्पते छंदांसी वही विश्वरूपाणी, सतपथ ब्राह्मण में एक वचन आता है। तो बृहस्पति के जो अश्व हैं वो छंद हैं, छंदांसी वही विश्वरूपाणी सतपथ ब्राह्मण। और नियोता वायु, वायु का जो अश्व है नियुता मिलाने वाले, वायु के चलने पर तृण पर्ण आदि मिल जाते हैं, स्कंद स्वामी ने ऐसे कहा, मिलाने वाले सब कुछ है, गोलमोल हो जाता है ना, वायु जब चलती है तो मिट्टी के कण और ये सब मिल जाते हैं, तो मिलाने वाले नियतो वायु। दस आदिष्टोप योजनानी, आदिष्ट उपयोजन है जिनका, दस आदिष्टोप योजनानी इत्याचक्षते साहचर्य ज्ञान आए। ये दस भी घोड़ों के नाम है किंतु साथ बतलाए गए देवताओं के साथ प्रयोग वाले होते हैं ये साहचर्य बतलाने के लिए। साथ में जो बतला दिए बृहस्पति के विश्वरूप जो हैं अश्व हैं, विश्वरूप जैसे बृहस्पति के अश्व हैं किंतु ये बृहस्पति के ही साथ में इसका संबंध होगा, इसका हरि का संबंध केवल इंद्र के साथ ही होगा। ये जो यहाँ पर उपयोजन संबंध जो है दिखा दिया, अग्नि के साथ लोहित ज्वालाओं का ही संबंध होगा, आदित्य के साथ हरित का, ऐसे ऐसे देखना चाह रहे हैं। साहचर्य के ज्ञान के लिए, साहचर्य षष्ठी समास, साहचर्य के द्वारा ज्ञान के लिए, साहचर्य ज्ञान आय, साहचर्य इनका साहचर्य जतलाने के लिए, ये इसी के ही देव, इसी के ही अश्व जो होंगे वो इन नाम से कहे जाएंगे। जी जी, तो साहचर्य देवताओं के साथ इन अश्वों का साहचर्य ज्ञान कराने के लिए। जी, और ऐसे भी अर्थ करते हैं कुछ लोग कि यदि ये शब्द कहीं आए हैं, अश्ववाची ये शब्द आए हैं लेकिन देवता का वहां पर उल्लेख नहीं है तो उस देवता का ज्ञान होगा, पता हो जाएगा। जी, परस्पर वो व्याप्ति पूर्वक संबंध दिखा रहे हैं, इनको देखकर देवता, देवता को देखकर अनुमान कर लेंगे। परस्पर जो है ना जी, समव्याप्ति दिखा रहे हैं। देवता को देख करके तो हो ही जाएगा, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देवता को देख करके तो ज्ञान करने की बात ही नहीं है, देवता का ज्ञान हो गया, देवता से उसके हरि भी साथ ले लेंगे। देवता को देख करके उसके अश्व का ज्ञान करने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, उसको समझने के लिए, उसके क्रिया प्रणाली को समझने के लिए कि इस देवता का ये अश्व होता है। हाँ, और उसका जो क्रिया प्रणाली है कैसे, वो देवता उस संदर्भ में काम कैसे कर रहा है। अश्व तो वाहन है एक प्रकार के ना। जी, तो तीन बात हो गई थी जी। एक तो ये अश्व इन्हीं के हैं, ये संबंध नियत कर दिया, ये जान करवा दिया इन्होंने। दूसरा, केवल अश्ववाची शब्द आएंगे तो मंत्र में देवता का कथन भले ही ना हो तो भी हमें पता लग जाता है कि यहाँ ये देवता है। और तीसरा, देवता का क्या कार्य प्रणाली है, देवता की क्या कार्य प्रणाली है, कैसे कैसे आता जाता है इत्यादि, थोड़े उसके स्वरूप का बोध भी इनके माध्यम से हो जाता है। जी, साचरी ज्ञान से। तो ये दो अध्याय पूरे हो गए। पीछे कोई जी और किसी को पूछना तो एक झा जी ने पृष्ठ 106 पर ये ग्रीवा के लिए ग्रीवा गृतेरवा गृणातेरवा गृणातेरवा जी इसकी व्याख्या में अंत में इन्होंने लिखा एको वा शब्दो वाक्यालंकार है। कितने पृष्ठ पर? 106 वाम पार्श्व में मध्य में जी अर्थ तीनों के धातुओं के बता के अंत में बोलते हैं एको वा शब्दो वाक्यालंकार है। तो ये तीन वा आए हैं इनमें से एक वाक्यालंकार में है ये कहना चाह रहे हैं अथवा ग्रीवा शब्द में जो वा है ये वाक्यालंकार में है। अच्छा ग्रीवा गिरतेरवा गृणातेरवा गृणातेरवा ये जो बोले ग्री निगरण धातु से या गृणाते या गृणाते पहला वाला वाक्य अलंकार में है तीन में से पहला वाला तीन है ना पहला वाला वाक्य अलंकार में है या आखिरी वाला या बीच वाला वाक्य अलंकार में नहीं जैसे रा हाँ तो बीच में लगाते हैं जिसके लिए अथवा का प्रयोग करना ये अथवा ये। अच्छा तो मतलब गिरतेरवा गृणाते इन दो के बीच में एक हो गया पहला वाला और दूसरे और तीसरे के बीच में एक हो गया यानी ये दो तो आप वाक्य अलंकार के नहीं बता रहे हैं तीसरा वाक्य अलंकार कह रहे हैं। कोई और प्रयोग जैसे गुरुजी ऐसे बोलेंगे ना गृहनाते राम यज्ञ दत्तो वो तो सब जगह दो तो बोलते हैं गुरुजी ऐसे भी बोल सकते हैं ना राम दत्त यज्ञ दत्तो वा एक लगाएंगे तो अंतिम में लगाएंगे बीच में नहीं लगाएंगे अंत में लगाएंगे तो फिर सब इस तरह से देखें तो पहला वाला वाक्य अलंकार में होगा फिर गिरतेर गृणातेरवा फिर तो ऐसा लग रहा है आचार्य जी एक ही लगाना चाहिए था अगर तीन के लिए लगा रहे हैं तो गृणातेर ये दो को तो आवश्यक मान रहे हैं यदि यहाँ दो होते तो क्या करते गिरतेर गृणातेरवा ऐसा बोलते यानी गिरतेरवा के बाद का जो पहला वा है वो वाक्य अलंकार में हुआ और यदि बाद वाले दो होते गृणातेरवा गृणातेरवा तो गृणातेर गृणातेरवा वहां अंतिम वाला सार्थक होता दूसरा वाला व्यर्थ होता लेकिन अब चूंकि तीनों हैं इसलिए पहला वाला तो पूर्ण व्यर्थ है वाक्य अलंकार में हो गया और दूसरा वाला एक एक बार सार्थक हो रहा है एक बार वाक्य अलंकार में जा रहा है और तीसरा वाला तो सार्थक है ही तो अंत के जो दो हैं वो तो सार्थक हो रहे हैं पहला वाला वाक्य अलंकार में होगा ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ जब वो उस शैली में देखें तो रामो यज्ञ दत्तो वा वैसे बोलते हैं प्राचीन शैली तो यही है हरेक के साथ वा लगाते हैं हरेक के साथ चय लगाते हैं जी वा अग्निर्वात अग्निर् क्या है अग्निर् मंत्र है ना एक मंत्र में आया था ना अग्निर्वात्वा मनुर्वात्वा हरेक के साथ ही वा लगा रखा है मंत्र में ही लगा रखा है जी जी तो पहले वाला ही वाक्य अलंकार मानना पड़ेगा फिर पहला वाला वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा मंत्र है अच्छा अच्छा निदधानी वो जो लव सूक्त में एक मंत्र आता है ना हंताम पृथ्वी में इमाम निदधानी वेहवा दोनों जगह अलग रख निदधानी इहवा इहवा जी हम वा में भी लोक भाषा में भी जैसे बोलते हैं किसी को कुछ पीना है या तो लस्सी दे दो या फिर ये दे दो, या शरबत दे दो, या फल का रस दे दो, या दूध दे दो। हर बार या का प्रयोग हम उस विषय पर वैसे भी बोलते हैं, दूध या लस्सी दे दो, लस्सी दे दो, वो दो में से केवल कहना हो तो रुक रुक के कहते हैं। तो हो सकता है, लेकिन ये अलंकारित हो गया ना जी, जोर दे करके कि कुछ भी दे दो आप, एक या तो दूध दे दो या लस्सी दे दो या उधर तक कुछ भी दे दो। पर वाक्य अलंकार तो ये तो है अच्छे जी, वाक्य को सुंदर बन सुनने में कारण, केवल सुनने में हाँ, प्रयोजन नहीं है उसका, प्रयोजन नहीं है। वाक्य अलंकार तो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, वाक्य का जो है ना सौंदर्य बढ़ाने के लिए, वाक्य को अलंकृत करने के लिए, वाक्य में तो अच्छा लगता ही है वैसे, रामोवा यज्ञ दत्तोवा नरोवा कुंजरोवा ऐसे बोलते हैं तो अच्छा लगता है, नरो कुंजरोवा, या तो हमारे कानों को अभ्यास वैसा पड़ रहा है, नरो कुंजरोवा अटपटा से लगता है जी। जी दूसरा, विश्वेश्वर जी ने व्याख्या करते हुए निरुक्तकार की आलोचना की है, उस प्रसंग में उन्होंने एक बात कही जी कि मघवा मूल विडौजा टीका, तो ये बोलते तो रहते हैं लेकिन इसका तात्पर्य मघवा और विडौजा का क्या तात्पर्य है? वो इन्होंने ये हाँ आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते। मघवा मूल यानी मूल भी तो था ही कठिन, और टीका की वो उससे भी कठिन बना दी जी, उस तात्पर्य तो ठीक है लेकिन मघवा क्या है और विडौजा क्या है इसका? मघवा इंद्र को कहते हैं, ये अमरकोश में आता है, मघवा विडौजा इत्यादि जो है इंद्र को बोलते हैं जी। अच्छा, इंद्र को समझाने के लिए मघवा शब्द प्रयोग किया हाँ, तो समझ में आया नहीं तो बोले मैं विडौजा को कह रहा हूँ, वो विडौजा इंद्रवाचक और भी कठिन शब्द ले आए। मघवा क्या होता है? बोले विडौजा, विडौजा होता है। अच्छा, दोनों इंद्र के वाचक है। ठीक, ये आता है ना अच्छा जी, एक वाक्य आता है काव्य में, मुदितः मघवा सपदि घन वर्षम प्रावर्षत विडौजा, ये आता है इसके लिए। अच्छा, एक काव्य में आता है गुरु जी, एक आती है एक पंक्ति, सपदि मुदितः मघवा घन वर्षम प्रावर्षत विडौजा। इंद्र जो था वर्षा की, लोगों ने प्रार्थना की होगी और शायद ये इनका तो नहीं है मेघदूत का, क्या फिर बोलना एक बार? सपद मुदित मघवा, सपद मुदितो मुदित मघवा, घन वर्षम प्रावर्षत विडौजा, ये का तो नहीं। नहीं तो यहाँ दो बार क्यों दूसरी बार विडौजा इंद्र के लिए क्यों आया इस वाक्य में? एक साथ प्रयोग करते होंगे नहीं, उसका वाक्य का पूरा अर्थ देखना पड़ेगा बाद में। सपदि मुदितः है मघवा, एक बार सार्थक हो गया आगे, घन वर्षम प्रावर्षत विडौजा, तो दोबारा बोल दिया ना कर्ता को बोलने की आवश्यकता, एक को ही बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये काव्य में एक ही को रहे हैं लेकिन नाम से दो बार नाम लेकर के बोला गया है इसको, हो सकता है। सपदि मुदिता मघवा, शीघ्र ही जो है मघवा प्रसन्न हुआ हाँ, घन वर्षम प्रावर्षत, खूब वर्षा शुरू हो गई विडौजा ने, तो ये हाँ, विशेषण ही होना चाहिए नहीं तो ऐसे तो प्रयोग नहीं होता है ना जी। जी दो बार प्रयोग होगा। अच्छा। और ये अमरकोश में है पर्यायवाची नामों में, कितने पृष्ठ पर है ये? 242 पर। मघुआ मूल विडौजा टीका इसका बहुत बार प्रयोग किया जाता है, किया जाता है मेरे ख्याल से प्रचेता जी से भी कभी सुना तो था, मतलब और कठिन हो गया लेकिन तात्पर्य नहीं पता था। मघुआ मूल विडौजा टीका, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि अनुसंतवित्वत और आपनी फणत के लिए जो शब्द बोले, तनोते पूर्वया प्रकृत्या निगमा और आपनी फणत फणते चरकरित वृत्तम, ये अर्थ खोलने के लिए शब्द लिखे है ना, और भी ज्यादा हमारे को तो पता ही नहीं है चरकरित वृत्तम क्या है, और कठिन हो गया। पर ये उस समय जब ये बोले गए ना जी, तब प्रचलन में होंगे, जिसको इसलिए बोल रहे थे उस जानते थे इसको चरकृत क्या है जी, और पूर्वजा प्रकृतिया क्या है जी, तो उस समय तो ठीक ही थे। और वो आज के परिप्रेक्ष्य में घसीट दिया इन्होंने जी, कि ये तो और भी कठिन कर दिया जी। जी एक और हरि शब्द के लिए इन्होंने शुक्ल और कृष्ण पक्ष भी अर्थ किया है। हाँ वो तो पूर्व पक्ष अपर पक्ष बता रहा था ना मैं, पूर्व पक्ष अपर पक्ष जी। हाँ, और रात्र भी जी, मैं प्रश्न अब इसके आगे रख रहा हूँ। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सूर्य से तो जुड़े हुए नहीं होते, चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं, दोनों व्यवस्था है ना कुछ शायद, सौर व्यवस्था और चंद्र व्यवस्था, व्यवस्था तो ये फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा वाले शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं है, उसी अर्थ में है तो वही एक ही अर्थ जाना जाता है। सूर्य के उसमें तो सौर मास चंद्र मास तो ठीक है, हो सकता है सौर वर्ष चंद्र वर्ष हो सकता है, सौर दिन चंद्र दिन हो सकता है, लेकिन पक्ष की दृष्टि से सूर्य के दो पक्ष होंगे फिर तो, या तो उत्तरायण दक्षिणायन बनेंगे। लेकिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो ये जैसा लिख रहे हैं उससे तो लगता है कि ये चंद्र होंगे, सूर्य के पूर्व पक्ष अपर पक्ष बनेंगे उत्तरायण दक्षिणायन। सूर्य के पूर्व पक्ष अपर पक्ष उत्तरायण, या मास के पूर्व पक्ष अपर पक्ष बनेंगे, उसमें उत्तरायण दक्षिणायन में दिन का काल घटता और बढ़ता है ना जी, जैसे ये चंद्रमा घटता बढ़ता है ऐसे इसमें दिन का काल घटता बढ़ता है, तो उस दृष्टि से वहां कह सकते हैं जी। शुक्ल पक्ष सूर्य का होगा उत्तरायण और कृष्ण पक्ष होगा दक्षिणायन। उत्तरायण में बढ़ता हुआ काल है और दक्षिणायन में घटता हुआ है। जी। एक इन्होंने जो ये षड्विधो धातु रुच्यते तो इसमें सनंत से भी जो यंगंत यंगलुगंत अण्यंत आते हैं उसको तो इन्होंने संग्रहित नहीं किया है, सामान्य रूप से बोल दिया वैसे कथन है जी, ज्यादातर यही प्रयोग होते हैं जी, व्यवहार में तो हम लोग और भी ज्यादा बना लेते हैं जी, कहीं कहीं बन भी जाते हैं, कम प्रयोग अल्प प्रयोग है जी, अधिक प्रयोग इन्हीं के हैं। पर मेरे को इसमें आप बताओ प्रकृत्यंता किस लिए कहा है, यहाँ प्रकृत्यंता जो है प्रकृति अंत में है जिसके है द्वित्व करके अभ्यास को, अभ्यास सहित जो प्रकृति है वो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ प्रकृति अंत में है जिसके, प्रकृति अंतो यस्य, तो अभ्यास वाला तो यहाँ पर नहीं, प्रकृति अंत में है जिसके, श्लू या स्नम प्रकृति अंत में है जिसके, श्लू तो फिर यहाँ आता है ना जू होती, जैसे जू हु और ये और ती, प्रकृति अंत कैसे कहोगे इसको, लुक होने के कारण से केवल उसके लिए थोड़ी कह रहे हैं, पूरी उस धातु को ही कह रहे हैं प्रकृत्यंत, मूल धातु पूर्वया प्रकृतिया, प्रथम प्रकृति अर्थात शुद्ध धातु, प्रकृत्यंत का अर्थ है शुद्ध धातु, अनुसंतवित्व दुर्वचन तो हो नहीं रहा है यहाँ, जिसको हम दिखा रहे हैं इसको पूर्वया प्रकृतिया दिखा करके दिखाना चाह रहे हैं ना, अनुसम पूर्वक तन धातु है, ईत्व आगम हो गया और तिप का तय है, तो ये तन को पूर्वया प्रकृतिया कह रहे हैं। ये जो है अनुसंतवित्व पर लिखा है, ये पूर्वया प्रकृतिया प्रथम प्रकृति, प्रथम प्रकृति पूर्वया प्रकृतिया, पूर्व प्रकृति का अर्थ है शुद्ध धातु, ये घट नहीं रहा था कहीं, श्लोक को पूर्ण करने के लिए तो नहीं कर दिया, प्रकृत्यंता सनंतश्च यंगंतो यंगलुग एव च ण्यंतो ण्यंत सनंतश्च षड्विदो धातुरुच्यते। सन नाम धातु प्रकृति नाम या पूर्व प्रकृति तया एष निगम न सन प्रकृति इत्यादि नाम अन्यतमया। आशाम क्षण नाम धातु प्रकृति नाम प्रकृति अवयव है जिसके, प्रकृति समीप है जिसके, ऐसा प्रकृत्यंत। अंत के तो दो अर्थ होते हैं प्रसिद्ध रूप से, या तो समीप या अवयव। तो प्रकृति अवयव है जिसका, पर वहां भी स्थाने दुर्वचन और द्विप्रयोग दुर्वचन में ना द्विप्रयोग दुर्वचन हो रहा है, एक के दो प्रयोग हो रहे हैं। गुरु जी हाँ, ये जो है ना सनंत और अण्यंत दो बार पढ़ा हुआ है इस श्लोक में, किसलिए? सनंत और दो बार पढ़ा हुआ है, प्रकृति अंत सनंतश्च यमंतो यंग लुगे वच अण्यंतो अण्यंत सनंतश्च षड्विदो सनंत है। वो तो अण्यंतो अण्यंत सनंत पढ़ा है ना, अण्यंतात् सनंत, जैसे नौच संचंगों के उदाहरण बनते हैं ना, जुहावई सती अध्यापिपत आदि, अध्यापिपाई सती, अधिजिगा पई सती, हाँ हाँ, चिख्या पई शया, क्या ये तो मिलता है दुर्गाचार्य की टीका में मिलता है। जी अच्छा जी जी जी मेरा हो गया जी। तो आगे ये कर्म नामानि उत्तराणि षड्विंशति, कर्म कस्मात् क्रियते इति सतः, 26 नाम कर्म के हैं, कर्म क्यों, वो व्यभिचार हो गया उस नियम का जो हम कह रहे थे। सतः का अर्थ है कर्तृकारक, कर्तृकारक नहीं कारक अर्थ लेना चाहिए, सतह का अर्थ कारकात ऐसा लेना चाहिए। कर्म कारक हो गया, हाँ कर्म कारक है ये तो, स्पष्टी कर्म कारक है। क्रियते इति सतः माने चंद्रमणि जी ने ऐसा लिख दिया था, चंद्रमणि जी ने ऐसा लिख दिया था कि कर्तृकारक नहीं है। हाँ कारक मात्र अर्थ यदि लेना तब तो ठीक है, कर्म कस्मात् क्रियते इति सतः, क्रियते इति कारकात्, सतः माने कारकात्। एक व्याख्याकार ने दिया भी है ये बात कि सतह का अर्थ कर्तृकारक नहीं लेना चाहिए, कारकात ऐसा लेना चाहिए। पहले लेते होंगे कर्तृकारक ही लेते होंगे प्राय, तो ये अपवाद रूप में होंगे। हाँ जी, इसमें भी कर्म के जो नाम हैं इसमें कर्म शब्द नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे वो उदक वाला था जी जी, और अहर था, इसमें कोई इनका सहेतु की ये प्रयोग करते हैं कि कहीं उस नाम को पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते हैं, तो और इन्होंने भी जो नाम लिखे हैं मान लो उदक नाम लिखे हैं, इससे भिन्न उदक नाम नहीं होंगे क्या, ऐसा ये निश्चय करते हैं नियत है, अथवा इनसे भिन्न भी उदक नाम हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो प्राय नहीं है, प्राय यदि अपवाद मिल रहे हैं तो इन्होंने इन्हीं को क्यों लिया, कुछ विशेष प्रयोजन है इनका। वो तो यही कह सकते हैं कि जहां इनको संदिग्ध दिखाई दिया, तो लेकिन ये बहुत सारे तो इतने स्पष्ट लगते हैं ना जी, वो संदिग्धता उसमें प्रतीत हमारे को तो नहीं होती, उनको कैसे संदिग्ध लग रहे होंगे ये उस समय। तीन जो अध्याय हैं इनमें कुल जो शब्दों की संख्या है वो तीन अध्यायों में कितनी संख्या है, तीन अध्यायों में थोड़े ही शब्द हैं, ज्यादा नहीं है, शायद 1300 के लगभग, 1773 शब्दों में से और आखिरी के जो शब्द हैं उनको यदि निकाल दिया जाए तो वो संख्या बचेगी 1341 है। तो ये बहुत ज्यादा शब्द नहीं इकट्ठे किए इन्होंने, उनादि कोष में ज्यादा शब्द हैं, लगभग 2600-2700 शब्द हैं। उनादि कोष में जो संग्रहित शब्द हैं वो लगभग 2600-2700 हैं। यहां पर 1341 बता रहे हैं जैसे, तो अनेकार्थक एक शब्द के जो अनेक अर्थ थे, बाकी जो शब्द हैं उनका तो ये अर्थ करके बताएंगे कि क्या क्या अर्थ है। गुरु जी, हाँ जी, जो तृतीय अध्याय में जो है ना नाम जो पढ़े हुए हैं वो विशेषण वाचक है प्राय, विशेषण वाचक जैसे ह्रस्व है, बहु है, महत है, ऐसे जो है ना, इसको संग्रह किया गया है तृतीय अध्याय में विशेष करके, जैसे परिचरण, सुखा नामानी, रूपा नामानी, ऐसे करके तीसरे अध्याय में, मतलब निघंटू के तीसरे अध्याय जी जी, तो ये जैसे कि बहु नामानी, ह्रस्व नामानी, महन नामानी जी, और गृह नामानी इति द्वादश द्वाविंशति गृह नामानी, ये भी विशेषण रूप में, विशेषण तो नहीं केवल विशेषण, ऐसा कहना चाहते हैं प्राय करके, प्राय करके, अच्छा ऐसा लिखा है कि नाम है, देख के आपका आकलन है। तो अच्छा, आप लोगों को एक वो पता है, पिछले मंत्र में दूसरे अध्याय का जो कल हमने वेद मंत्र पढ़ा था उसमें एक वो कैमुतिक न्याय, कैमुतिक न्याय जानते हैं, कैमुतिक न्याय इस मंत्र से निकल रहा है, उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्षासनी, तीन जगह बंधा हुआ घोड़ा चाबुक दिखाते ही दौड़ पड़ता है, दूसरे पशु तो एक बनेगा क्या कुछ, दूसरे पशु तो एक एक कैमुतिक न्याय तो नहीं बनेगा, तीन जगह से एक जगह, एक जगह बंधा हुआ भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब उच्छृंखल होकर के भाग पड़ता है, आपका अभिप्राय कि तीन जगह बंधा होने पर भी जो भाग जाता है नियंत्रण में नहीं आता, तो जो एक जगह बंधा हुआ है वो तो कहां से नियंत्रण में आएगा, या बिना बंधा हुआ है वो ऐसे कहें, हाँ उच्छृंखल होकर के जा रहा है वो, उस अर्थ में अगर लेंगे तो इन्होंने ऐसे कहा कि एक जगह बंधा हुआ भी नहीं हिल सकता, ये तो इतना बलशाली है, तो ये तो कहां हिलेगा, नहीं ये नहीं, वो इतना बलशाली है, दिशा में जा रहे हैं जी, वो कैमुतिक कहाँ बनेगा, कैमुतिक नहीं बनेगा फिर, इस तरह तो कह सकते हैं जी जी कि ये एक जगह बंधा हुआ ही नहीं हिल पा रहा है, तो तीन तीन जगह बंधा हुआ है तो ये तो कहाँ से हिलेगा, हाँ तो फिर ऐसे नहीं कहना चाह रहे। और वाजी का जो अर्थ दिया है, वेजनवान दिया है, वेगवान, वेजनवान वेगवान दोनों दिए, वेगवान नहीं कहा, वेजनवान ही कहा, अच्छा तो वेजनवान तो ये भयवान अर्थ हो जाएगा, भयवान कंपन, ओ विजी भय चलना यो, शत्रुओं को भयभीत कर लेने वाला, कर देने वाला, करने वाला, हैं स्वामी जी ने ऐसे लिखा है गुरु जी, वाजी वेजनवान कंपनवान कंपितावा स्वयं कंपितावा परेशाम इत्यर्थ। हाँ तो कंपिता तो वही भय दिलाने वाला हो गया ना, लेकिन जो निरुक्त में अर्थ किया है, क्षेपणम अनु तूर्णम अश्नुते अध्वानम, ये वेजनवान को खोला है, वेजनवान को नहीं, वो क्षिपणिम को क्षेपणम, अच्छा क्षिपणिम तुरण्यति है ना जी, क्षिपणी को, क्षिपणी माने चाबुक, चाबुक के साथ ही जो है तुरण्यति, तूर्णम अश्नुते, तुरण्यति का अर्थ है तूर्णम अश्नुते, శీఘ్రం తూర్ణం అని శీఘ్రం तो कर्म के बात हो गई. कर्म जो है इसके 26 नाम है. क्रियते इति सत आगे अपत्य नामानी उत्तराणी पंचदश 15 नाम अपत्य के हैं. अपत्यम कस्मात अपततम भवति न अनेन पतति इति वा, या इससे जो माता पिता जो है वो पतित नहीं होते हैं. ऐसे कहा ना कि जायमानो है वही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान हो जाता है. तो तीन ऋण है. पितृ ऋण तो प्रजा से प्रजा से पितृ ऋण को अनऋणता होती है और देवों की यज्ञ के द्वारा और स्वाध्याय ऋषि नाम अनऋणता बहुत ही ऋषियों की जो अनऋणता है हाँ तो वो ब्रह्मचर्य का अर्थ स्वाध्याय विद्या अध्ययन के द्वारा उसकी. तो ये जो इसलिए इन्होंने कहा कि यदि वो ऋणी होकर के जा रहा है तो गिर गया इस संसार से. ऋणी होकर के जा रहा है तो एक प्रकार से उसका पतन हो गया. गुरुजी क्षमा चाहता हूँ. गुरुजी आप यहाँ जायमान मतलब अपत्यार्थक जो उत्पन्न हुआ बालक के लिए कह रहे हैं परंतु वहाँ गृहस्थ संपद्यमान आया हुआ है. गृहस्थ का वहाँ जायमान का अर्थ ये जो उत्पन्न होता हुआ जो अपत्य वहाँ इस प्रकार का अर्थ नहीं है. वो गृहस्थ संपद्यमान जब गृहस्थ बन जाता है तभी ये घटित होता है. तो वो नहीं तो फिर असंभव दोष आएगा. नहीं तो असंभव दोष क्योंकि बचपन में वो तो कर ही नहीं सकता यज्ञ. वे कैसे अनऋणी हो. अच्छा यज्ञ के संदर्भ में कह रहे तो वो आगे बड़ा होकर के जैसे आज पैदा हुआ तो तीन ऋण उसके ऊपर हैं. उनको आगे अपने जीवन के विकास क्रम में जब वो गृहस्थ बनेगा और संतान को अपने से अच्छी दुनिया को अपने से अच्छी संतान देगा तो वो पितृ ऋण से अनऋण होगा और यज्ञ करेगा तो देवों के ऋण से अनऋण होगा और विद्या अध्ययन का परंपरा आगे बढ़ाएगा तो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएगा तो ऋषि ऋण से अनऋण होगा. ऐसे संगति नहीं लगती. लगा सकते हैं लेकिन वो चूंकि आक्षेप वहाँ ऐसा था तो उसका उन्होंने ऐसा समाधान किया वहाँ जी ये बचपन से नहीं लगेगा जी. वो वेद की व्यर्थता को बताता है ना जी. वेद का प्रामाण्य नहीं है जी क्योंकि वो बात घटती नहीं है वहाँ पर. बच्चा क्या करेगा इनको. हाँ तो आक्षेप से बचने के लिए उन्होंने उसमें वहाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि वहाँ जायमाना है अब तो भविष्य में होगा. जायमाना तो वर्तमान काल में है तो ये संगति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पैदा होता असमर्थ ही होता है. ना बच्चे को पैदा कर सकता है ना यज्ञ कर सकता है ना स्वाध्याय कर सकता है. तो ऐसे कैसे फिर वहाँ गृहस्थ मैंने अर्थ किया ना कि जायमाना मानी उत्पद्य माना भी ऋण ही ऋणवान जायते जी. पुनः यदि एदत करिष्यति एदत त्रितयम करिष्यति चेत स अनऋणी भविष्यति नो चेत स ऋणी एव तस्मात् स्थानात् अस्मात् जगतः गमिष्यति तस्य च पतनं भविष्यति. अब कहने की करने की दृष्टि से तो गृहस्थ में आके करेगा लेकिन जी यदि कोई बच्चा है हमने उसको आपने जिस तरह व्याख्या की उसमें बचपन में भी ऋण तो मान ही लिया जी. पूरी पूर्ति भले ही बाद में करेगा लेकिन वो व्यक्ति यदि बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसका ऋण नहीं चुका ये कहा जाएगा. लेकिन इस पक्ष में उसमें ऋण ही नहीं है. वो बच्चा है और वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ तो वो ऋण ही नहीं गया है. ये दोनों में अंतर पड़ेगा. एक में आक्षेप आएगा एक में नहीं आएगा जी. दूसरा जी इसमें ये पुत्र के लिए जैसे आधुनिक लोग ये मानते हैं विकास क्रम को मानते हैं पहले अलग तरह का शरीर था चिंपांजी जैसा या बंदर जैसा और धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में विकास मानते हैं ये सीधा होने लग गया आकार प्रकार बदल गया तो संतानें जो हैं वो पहले वाले से श्रेष्ठ बन रही हैं ये वो मानते हैं. और हम ये मानते हैं कि पहले ज्यादा श्रेष्ठ थे और अब ह्रास हो रहा है ऐसी हमारी मान्यता है. तो जो यहां भी सुनू आदि शब्द आते हैं जिसके लिए उससे भी श्रेष्ठ तनय या सुनू का जो अर्थ मंत्र में या निरुक्तकार आप भी बता रहे थे, तो उसकी और प्रकर्षता को बता रहे हैं, यानी पुत्र पिता से श्रेष्ठ बनेगा। ये आधुनिक विज्ञान वाली जो परिकल्पना है विकासवाद की, उस पर घटता है। वो इसको अपने प्रमाण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके देखो आपके ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है, पुत्र श्रेष्ठ ही होता है, आगे आगे संतानें श्रेष्ठ हो रही हैं, उससे हमारा ये पक्ष खंडित हो जाता है, ऐसा यदि उत्तर दें तो। जो वेद आदि नहीं पढ़े वो भी, खलील जिब्रान ने भी ऐसे कहा है एक संदर्भ में, खलील जिब्रान जी गृहस्थ के संदर्भ में, गृहस्थ के जो पुत्र हैं उनके बारे में कहा कि तुम्हारे से तो ये पैदा हुए हैं तुमसे नहीं, तुम्हारे से तो पैदा हुए हैं तुमसे नहीं, और तुम तुम इनके अनुसार, तुम जो है इनके अनुसार तो बन सकते हो पर ये तुम्हारे अनुसार नहीं, क्योंकि ये काल की गति आगे होती है और ये अपना ही भविष्य अपने साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। पीढ़ी का जो अंतराल है, जनरेशन गैप है, रहेगा ही वो जी। इसका क्या मतलब हुआ जी कि वो तुम्हारे से उत्पन्न नहीं हुए, तुमसे तो पैदा हुए हैं, नहीं तो तुम्हारे माध्यम से तो पैदा हुए हैं पर तुमसे नहीं, क्योंकि तुम ऐसा समझते हो कि बस मेरा ही स्वरूप जो है ये बच्चे हैं, तुम माध्यम बने हो। अच्छा, पर ठीक बिल्कुल जैसे तुम हो तो वैसा ही इनको होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो दिखाना ये चाहते हैं। तुम्हारे द्वारा हुए हैं, तुम्हारे से नहीं हुए। हाँ, ऐसे ऐसा वाक्य जैसे अर्थ में श्रेष्ठ है जी, कि जैसे तुम ये सोचते हो ना कि इनको तो जैसे मैं हूँ वैसा ही होना चाहिए जी, तो तुम माध्यम मात्र हो, तुमसे जैसे कि हो सकते हैं ये। हाँ जी, और एक वो मनुर्भव जनया देव्यम जन्म भी यही कहता है, मनुष्य बने और देवों को उत्पन्न करो। हम तो निचले कोटि के हैं लेकिन हम अपने से श्रेष्ठ को, मनी मनुष्य देवों को उत्पन्न कर सकता है, ये सामर्थ्य है उसमें, अपने से श्रेष्ठ को बना सकता है जी, वो भी वही बात होगी। गुरु जी ये जो तीन कार्य बताए, ये दोनों के लिए बताए कि गृहस्थ के लिए भी और जो एक एक करता है तीनों में से वो उसके लिए भी, जैसे यज्ञ देवा कोई वो ही कार्य कर रहा है, कोई स्वाध्याय ब्रह्मचर्य ऋषि ऋण के लिए कर रहा है, और ऐसे भी हो सकता है या एक ही व्यक्ति तीनों करेगा क्रम से, या एक एक करके भी जो है उसको वो नहीं। जब अर्थ ये बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम के साथ जुड़ी हुई है ये पंक्ति, तो वो तो गृहस्थ आश्रम को तो तीनों ही करने होंगे, ये पंक्ति ही गृहस्थ जो बनना चाहता है ना, जो परिव्राजक बन गया उसके लिए तो वो तो साफ निकल गए एक तरफ, जो जो परिव्राजक बन गया वो तो इस श्रेणी से ही बाहर हो गया, पर जो गृहस्थ बन रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि वो तीन ऋणों से युक्त हो रहा है। एक में तो वो रह गया ना, वो उसमें स्वाध्याय वाले है? स्वाध्याय वाले में रह गया ना परिव्राजक, उसमें तीसरे वाले वो तो रहेगा, वो कर्मकांड किसे हटाने के संदर्भ में है वो बात, इसमें न्याय में भी आएगा आगे, कर्मकांड से संबंधित बात है बस, वो बाकी दो के लिए नहीं है जी जी। तो अपततम भवति पर आ जाते हैं, अपत क्यों, अपतत माने पिता से आकर अलग जैसा वो विस्तार, अलग विस्तार को प्राप्त हो रहा है, या उसके उत्पन्न होते हुए जो माता पिता है वो जो है नीचे नहीं गिरते हैं, न अनेन पतति, उनकी परंपरा आगे बढ़ती रहती है, न अनेन पतति, ये भी अर्थ है कि जैसे पिंडदान आदि की दृष्टि से, पिंड का अर्थ भोजन, वो वृद्धावस्था में जब उनकी आवश्यकता होती है तो इसके द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती है, न अनेन पतति, या फिर वंश संतति की दृष्टि से भी, वंश का जो विस्तार होता रहता है ना, तो जैसे वंश उच्छेद एक प्रकार से हो जाता है, यदि वो जो क्रम है वो टूट जाता है, अपत्य के द्वारा ही वो आगे बढ़ता रहता है। वो कहा ना गुरु जी भगवद गीता के पहले अध्याय के अंतिम श्लोकों में, अगर मैं सब ये युद्ध होगा तो लुप्त पिंडोदक क्रिया वाले हो जाएंगे पितर जो है, हम सब नौजवान तो मर जाएंगे, फिर बूढ़ों को कौन संभालेगा है? तद यथा जनयतु प्रजा एवं अर्थी ऋचा उदाहरिष्यामा। जनयतु धर्म के जानने वाले पुरुष, जनयतु प्रजा जो जन्म देने वाला होता है, तो जो प्रजा है वो जनयिता की होती है, इस अर्थ में ये ऋचा देते हैं। उत्पन्न करने वाले या बीज वाले का ही अपत्य या प्रजा, ऐसी व्यवस्था में दो ऋचाएं उदाहरण के रूप में देते हैं। जनयतु प्रजा एवं अर्थीय, इस अर्थ के समर्थन में दो ऋचाएं ऋचा उदाहरिष्यामा, ऋचा के द्वारा। ये ऋचा उदाहरिष्यामा ऋच, ऋचा गलत शब्द है या तो ऋचा शब्द है जी। अच्छा, ऋचा उदाहरिष्यामा ऋचौ है, एच ए वाय आ वा, ऋचा उदाहरिष्यामा ऋचा शब्द का, ऋचौ शब्द का ऋचा बन रहा है, एच ए वाय आ वा, वकार का लोप हो रहा है। हाँ जी, तो आवादेश होकर वकार का लोप हो रहा है। परिषद्यम ही अरणस्य रेखणो नित्यस्य राया पतया श्याम, ऋग्वेद का मंत्र। न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति अचेतानस्य मा पथो विदुक्ष। अरणस्य रेखणा, अरण का जो रेखण है, धन है, रेखण धन को कहते हैं, पर यहां अपत्य ले लेंगे। परिषद्यम ही अरणस्य रेखणो नित्यस्य राया पतया श्याम, हम नित्य धन के स्वामी बने। परिषद्यम परिहरितव्यम, वो जो ऐसा धन है जो दूसरे का है, दूसरे के धन को हमें छोड़ देना चाहिए, दूसरे के धन पर हमें अधिकार नहीं करना चाहिए। परिहर्तव्यम ही नोपसर्तव्यम, उसको उसके समीप नहीं जाना चाहिए। दूसरे के, ये गृहस्थ कोई बना है तो उसको अपनी ही संतान प्राप्ति की कामना के लिए कह रहे हैं कि उसे अपना ही पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र से काम नहीं चलाना चाहिए, ऐसे कहना चाह रहे हैं। परिषद वो एक वैदिक दृष्टि से तो यूं कहते हैं ना कि पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया, अब पुत्र का यदि वर्ण बदल गया, वो पुत्र उस परिवार में नहीं आता है, वो अनुकूल वर्ण वाले परिवार में जाएगा और इसके यहाँ दूसरा बच्चा आएगा। जैसे विवाह के बाद में महिलाएं दूसरे परिवार में चली जाती हैं, ऐसे ही ये भी अपने समान वर्ण वाले परिवार में जाएंगे, ऐसी बहुत जने व्याख्या करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे तो असंभव है, बोले आज जैसे महिलाएं जाती हैं दूसरे परिवार में और वहां भी व्यवस्थित हो जाती हैं, ऐसे यहां पर भी होना चाहिए वर्ण के बदलने पे। पर ये वैदिक व्यवस्था अलग है, उसके ये विपरीत जा रहा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, ये अलग है, विपरीत जा रहा है। भावना में कभी कभी कह देते होंगे वे लोग, हाँ इस आदर्श में, हाँ होना चाहिए ये भी। हाँ जी, केवल महिलाएं ही उधर जाएं, दूसरे परिवार में जाएं, ऐसा नहीं, पुरुष को भी जाना चाहिए। ये वशिष्ठ और अग्नि के संवाद में ये सूक्त है, निकाल कर देख सकते हैं कितने मंत्रों का सूक्त है, 5:26:2 है, 7:4:7। अच्छा, 7:4:7, फिर तो कई मंत्रों का सूक्त है ये। इन दो मंत्रों का देवता ऋषि, वशिष्ठ ऋषि है ना, वशिष्ठ ऋषि, और देवता अग्नि, अग्नि देवता है। तो इन्होंने एक व्याख्याकार ने इसकी संगति लगाई कि वशिष्ठ और अग्नि के संवाद में जिसका पुत्र मर गया, वशिष्ठ ने अग्नि से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र दें, माने एक प्रकार से देवता से प्रार्थना की वशिष्ठ ने कि मेरे को पुत्र चाहिए। तो अग्नि ने वशिष्ठ से कहा कि कृतक या कृत्रिम या दत्तक आदि पुत्र बहुत है ना, उनमें से कोई पुत्र कर लो। ऐसे एक प्रकार का इतिहास बनाया है व्याख्याकारों ने, जैसे निरुक्तकार भी समझाने के लिए बनाते हैं ये इस तरह की, अब तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया आने लगा कि ये ऐसे बनाते हैं कि अग्नि और विश्वामित्र दो हैं, विश्वामित्र तो देवता है नहीं, विश्वामित्र तो ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, वशिष्ठ है, वशिष्ठ, अच्छा वशिष्ठ ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, इसने इसकी पृष्ठभूमि देखिए, इसकी पृष्ठभूमि, इसको हम कहेंगे तत्र इतिहासम आचक्षते, इसकी पृष्ठभूमि हम यूं कह सकते हैं कि वशिष्ठ जो है वो अग्नि से कहता है मुझे पुत्र चाहिए, उसका पुत्र मर गया तो कहता है मेरे को पुत्र चाहिए, तो अग्नि ने कहा कि बहुत सारे पुत्र है ना, किसी को भी ले लो, दत्तक पुत्र ले लो, कृतक ले लो, किसी का भी ले लो। तब ऐसी परिस्थिति में वशिष्ठ बोल रहा है, इतिहास भूमिका हो गई, हाँ पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, कृतक, कृतक खरीदा हुआ, कृत्रिम बनावटी, दत्तक गोद लिया हुआ, नहीं आजकल तो कृत्रिम बनावटी पुत्र इन्होंने दिया, चलो दो तो समझ में आते हैं ना, खरीद लो या गोद ले लो, बहुत सारे पुत्र हैं, या कोई हम आपकी भाषा वहां से ले लेते हैं ना, जाकर के ज्वानाथाल आदि से भी ले लेते हैं बहुत सारे लोग, तो इन्होंने कहा कि ऐसे कर लो ना, तो अग्नि से उत्तर पाकर वशिष्ठ ने ये दो ऋचाओं से ये कहा कि अन्य से उत्पन्न जो पुत्र है वो ठीक नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। परिषद्यम ही अरण्य रेखणो, परिषद्यम ही अरण्य रेखणो नित्यस्य राया पतया श्याम, कि देखो ये नहीं चलेगा, मेरे को इससे संतोष नहीं है। जो अरण अपारण, अरण अपारण भवती, अरण से रेखणा, अरण मानी जो बेगाना है, अपारण है जो अपगत ऋणा है, जो ओम बेगाना है, मतलब क्या है गुरुजी? बेगाना माने दूसरे का, बोलिए बोलिए गुरुजी। यहाँ पे दूसरे का पुत्र ना लेना ऐसा किस कारण से कहा गया है? वसुधैव कुटुंबकम मान लें, ये ऐसा कह रहे हो जी? अधिकरण सिद्धांत आपका ये काम कर रहा है क्या? पीछे जो है ऐसे कह रहे हो कि वसुधैव कुटुंबकम क्यों नहीं मान लेते हैं, ये किसी को भी ले लें। अयम निजः परो वेति गण लघु चेतसा, जी वेद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लघु चेतसा ये जो है वेद में तो सभी स्तर के लोगों के धरातल की बात है ना, तो जिस तरह का वर्णन है उर्वशी का संवाद है, या गृहस्थ आश्रम जैसे शरण्यों और विवस्वान का संवाद है, गृहस्थ आश्रम की जो बातें कही हैं, तो आपने यदि संन्यास धर्म में दीक्षित हो गए हैं तो वो तो आपके लिए बिल्कुल वो क्षेत्र से बाहर हो गई ना, वो शिक्षा आपके लिए नहीं है ना। फिर भी जो बाहर के लोग हैं वो क्या लेंगे, मतलब इससे क्या समझेंगे कि गोद लेना चाहिए या ना लेना चाहिए? प्रयास तो इसी में कर रहे हैं ना, पहले तो इतना ज्यादा वो ऐसे होता था, ऐसी स्थिति में ऐसा समझ सकते हैं कि माने वो तो एक निर्णय आएगा आगे कैसे कैसे क्या, ये तो प्रसंग चलाया ही इन्होंने। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृहस्थ आश्रम में गया है तो उसको प्रयास ही करना चाहिए, जो नियम व्यवस्था है उसके अनुसार जी करके और अपना पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो फिर तो जब वो प्रयास करने के बाद भी उसको पुत्र नहीं मिल रहा है तो फिर तो दत्तक पुत्र आदि लेते ही हैं, तो ये समझाया है यहाँ पर। गुरु जी मैं एक इसी पे और बोल रहा हूँ कि कोई भी काम परिस्थिति को देखते हुए किया जाता है जी, जैसे तो पहले का लिखा हुआ वेद है और अभी जो स्थिति है आबादी बहुत ज्यादा है जी, और अनाथ बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जिनको पुत्र ना हो वो अनाथ आश्रम से ले लें तो उनको भी प्यार मिल जाएगा और आबादी भी नहीं बढ़ेगी। आबादी भी नहीं बढ़ेगी, यूं कह रहे हैं जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, जो बहुत सारे अनाथ आश्रम है ना उनसे ले लेना चाहिए। तो ऐसा आग्रह करेंगे, ऐसा जोर देंगे कि ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो जो मौका ही नहीं मिलेगा उनको, जो अनाथालय में बच्चे पल रहे हैं उनको तो, और यही अपना वो करते रहेंगे, कहते हैं ऐसा संदेश जाएगा, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ जी गुरु जी, मैं इस बात को कहना चाह रहा था कि जैसे पुत्र का नाम बार बार लेते हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया ये हो जाएगी, पुत्र नहीं होगा, अपत्यम हालांकि लिखा है उससे तो आपत्ति नहीं है, पर पुत्री कन्या ऐसा नहीं लिखा कहीं कि वो भी पिंड दान वगैरह है सब कुछ, जिसके कारण अभी आ तो रही है, वो प्रसंग आ रहा है ना, लोग पुत्र और पुत्री दोनों की बात आ रही है आगे जी, लोग इतनी सारी भ्रूण हत्या करवाते हैं, यदि सीधा सीधा पुत्री लिखेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं वो तो पुत्र और पुत्री एक ही है ना, समझाएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझाएंगे कि पुत्र और पुत्री एक का नाम लेना ही है तो उससे दोनों को ही ले रहे हैं। ये तो पढ़ा लिखा समाज और जो गांव में है वो तो ऐसे मानते हैं कि शास्त्र में पुत्र लिखा है, पुत्र तो लिखा है, वो कहाँ उनको शास्त्र पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं उनको तो, नहीं वो मान्यता चल गई है ना सीधा सीधा, पुत्री तो कहीं नहीं लिखा, कन्या नहीं लिखा, ऐसा ही प्रचलन है कि पुत्र लिखा है शास्त्र में, पुत्र से कहाँ उनको पता चलता है, ऐसी मान्यता बनी हुई है गुरु जी पहले से। तो ब्रदर आशुतोष जी करेंगे आगे काम, क्या खोज, खोज नहीं गुरु जी, लोगों को समझाने का। तो ये जो बात कही जा रही है अभी पढ़ लेते हैं फिर बाद में विचार करेंगे, इनका पूरा एक प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण पढ़ने के बाद क्या क्या कह रहे हैं, पुत्र और पुत्री के बाद दाय भाग का अधिकार किसको है किसको नहीं है, ये चर्चा एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ चलाई है, उसके बाद किया जा सकता है। जो भी निष्कर्ष सत्य के खोजी बन करके करते रहें फिर जहां भी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इन्होंने ये कहा कि अरणस्य परिहर्तव्यम नोपसर्तव्यम, अरण यहां पर जो है दूसरा लिया है, दूसरे का जो धन है पुत्र है उसको परिषद्यम परित्याग कर देना चाहिए, दूसरे के पुत्र को कभी अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए, ऐसे वो कह रहा है वशिष्ठ जो है ना अग्नि से कह रहा है, क्योंकि अग्नि ने उसको ये कह दिया कि बहुत सारे पुत्र हैं किसी को भी ले लो, तो वो कह रहा है कि अरणस्य परिहर्तव्यम ही नोपसर्तव्यम, जैसी व्याख्या की है उसको हम देख रहे हैं, परिषद्यम का अर्थ है परिहर्तव्यम माने नोपसर्तव्यम, ये उसका तात्पर्य अर्थ है, शब्दार्थ तो परिहर्तव्यम है परिषद्यम का और उसका जो तात्पर्य अर्थ हो गया नोपसर्तव्यम। गुरु जी अर्थ कैसे निकला, अनेक अर्थ धातु मान करके क्या, परिषद्यम परिषद्यम से परिहर्तव्यम, परिषद्यम परिहर्तव्यम परिषीदति परिहर्तव्यम, अनेक अर्थ ही कुछ करना पड़ेगा हा? परिपूर्वक शद धातु है ना, यथ प्रत्यय किया हुआ है, ण्यत भी नहीं है यथ प्रत्यय है, परिषद्यम परिषद्यम यतो नावा अद्युदात हो रहा है ना, परिषद्यम, वैसे इसका स्वर तो ऐसा लगा रखा है परिषद्यम, देखिए परी ऐसा स्वर है, ये उदात्त है ये अनुदात्त है और ये जो है ये उदात्त है जी, श मूर्धन्य श उदात्त है, परी का ई अनुदात्त है, परी का क्या है ये अनुदात्त है जी, ये अनुदात्त है जी, और ये उदात्त वेद मंत्र में भी जी, यहाँ इसमें छपा इसमें चिन्ह नहीं लगा है, इसमें गलत चिन्ह नहीं है इसमें जी जी, परिषद्यम गतिकारको पदात्कृत, गतिकारको पद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है, प्रकृति स्वर क्या होगा निपा यतो नावा, यत प्रत्यांत को अनुदात होता है फिर ये अनुदात हो गया है ऐसा, तित स्वरितम पाया लेकिन वो ये तो नावा लग जाएगा, तो परिषद्यम परिहर्तव्यम अनेक अर्थ ही मानना पड़ेगा, परिषद्यम ही अरणस्य रेखणः, ये जो अरण का रेकण है, रेकण इति धन नाम, अरणो अपारणो भवति, अरण का अर्थ दिया है अपारण, जो कि अरण अति परोक्ष वृत्ति शब्द मान रहे हैं ये, तो अपगत ऋण संबंध वाले को अपारण कह रहे हैं। ऐतरे ब्राह्मण में ऋणम अस्मिन सन्नयति ये वचन मिलता है, पुत्र उत्पन्न होते ही पितृ ऋण से ऋणवान हो जाता है। इन्होंने तो वही अर्थ किया जो मैं सोच रहा था, ये 251 पृष्ठ पर। गुरुजी जी, परिषद में जो उदात्त के बाद जो है ना अनुदात्त, उसको स्वरित क्यों नहीं हुआ? वो आगे उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर है ना, सन्नतर अरण, अरण जो है यह है ना, वो उदात्त है, तो उदात्त स्वरित परस सन्नतर है, उदात्त परे है जिससे, ऐसे अनुदात्त को अनुदात्त ही रह जाता है। तो अरण जो है अपारण होता है, इन्होंने ये दिया कि पुत्र उत्पन्न होते ही पितृऋण से ऋणवान हो जाता है, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितृऋण की व्यवस्था की गई, पुत्रोत्पादन के बाद ही मनुष्य इस पितृऋण से ऋण होता है, जायमान एव नर स्त्री भी ऋण ऋणवान जायते, वचन के अनुसार उत्पन्न होते ही मनुष्य के ऊपर पितृऋण, ऋषि ऋण, देवऋण नाम के तीन ऋण आ जाते हैं। उपनयन संस्कार के समय बालक को जो तीन तार वाला युजपित प्रदान किया जाता है, उसका उद्देश्य भी त्रिविध ऋण को उतारने के लिए जागरूक और सचेष्ट बनाने में है। इनमें बालक का पितृऋण अपनी वंश परंपरा के संचालन द्वारा ही उतरता है आगे चलकर, ये अभिप्राय इनका, मानी वाक्य ये लिखा है, बालक का पितृऋण अपने वंश परंपरा के संचालन द्वारा ही उतरता है, और उस पुत्र के ऊपर अपनी वंश परंपरा के चलाने के निमित्त ये पितृऋण रहता है। मुख्यतः अपने मूल वंश के प्रति ऋणवान होते ही नवीन कुल में प्राय कृतक पुत्र इस ऋण से मुक्त होता है। अपने मूल वंश के प्रति ऋणवान होते हुए भी नवीन कुल में प्रायः कृतक पुत्र इस ऋण से मुक्त होता है, इसीलिए अपगत ऋण संबंध होने के कारण उसको यहां अरण कहा गया है। इसी बात का प्रतिपादन यास्क ने अरण अपारण भवति लिखकर किया है। ये पंक्ति क्या है, ये देखिए आखिरी में आचार्य जी, मुख्यतः अपने मूल वंश के प्रति ऋणवान होते हुए भी नवीन कुल में प्रायः कृतक पुत्र, कृतक पुत्र तो वही है बनावटी पुत्र जो है, इसको कृतक पुत्री मान रहे हैं, जो दत्तक पुत्र है या खरीदा हुआ पुत्र है, सब कृतक पुत्र हैं जी। तो कृतक पुत्र इस ऋण से मुक्त होता है। अच्छा, मूल वंश के प्रति ऋणवान होते हुए भी, ऐसे भी होता है कि जो दत्तक पुत्र होगा वो भी पिता के पिता ने जो कृतक पुत्र बनाया वो भी आगे चल करके नहीं जी, वो अपने मूल माता पिता से जहाँ उत्पत्ति हुई थी उनके प्रति ऋणवान होते हुए भी। अच्छा अच्छा, मूल वंश के प्रति, ठीक है ठीक। अब जिस घर में आया है वहाँ उसको वो उस तरह का ऋण वाला नहीं माना जाता। नवीन कुल में प्रायः कृतक पुत्र इस ऋण से मुक्त होता है, ये पंक्ति है जी। नवीन कुल में मतलब जहाँ दूसरी जगह आया है अभी, प्रायः कृतक पुत्र इस ऋण से मुक्त होता है, वहाँ कोई नहीं मानता कि इसको इसका ऋण पूरा करना है। फिर तो कह रहे हैं ऋण से मुक्त होता है, मुक्त होता है मतलब रहित होता है, ऋणवान है और फिर मुक्त होता है, ऐसा नहीं, ऋण से रहित होता है ये मतलब है। अच्छा, उसको वो ऋण होता ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओम, ऋण से मुक्त होता है, रहित होता है। ओम, हाँ जी। तो गुरुजी, जो अपथ्य का निसंतान है तो फिर दूसरे पुत्र कृतक पुत्र क्यों लाया है, हमारे ऋण क्यों ले आया है फिर, अगर इस नवीन कुल से कोई संबंध ऋण ही नहीं होते तो क्यों ले आया है, क्या आवश्यक, केवल हमारी संपत्ति बचाने के लिए या इसलिए, और क्या है, और सेवा करें कुछ इसी दृष्टि। प्रश्न तो उठ सकता है लेकिन इन्होंने जो लिखा है उसकी बात चल रही है अभी, इन्होंने क्या लिखा है बस। अपगत ऋण संबंध होने के कारण उसको यहाँ अरण्य कहा है, उसका कोई ऋण संबंध नहीं है। जो ऊपर अरण्य अरण्य का अर्थ दिया है ना, व्याख्याकारों ने दिया है, इन्होंने तो अरण्य अपारण भवति इतना ही कर दिया, अपारण्य का अर्थ किया अपारण्य, अरण्य शब्द की व्याख्या की अपारण्य, और अपारण्य का अर्थ किया अपगत ऋण संबंध, अर्थात वो जो पुत्र है वो ऋण संबंध से रहित है। ये अपारण का व्याख्या कर उन्हें अर्थ दिया है अपगत ऋण संबंध। हाँ जी, ये जो ऋण से आर्ण बना और अप से अपारण कर ऋण से ऋणम अस्यास्ति आर्ण। हाँ, और अपगतम अपगत अपगत अपगत का तो आप ले लिया और ऋण का ऋण ले लिया और अप जमा ऋण अपारण बन गया, ऋण के पर रहते वृद्धि हो जाती है व्याकरण के नियम से। जहां आदगुणा होना चाहिए था तो अप आगे ऋण, इन दोनों को वृद्धि हो जाती है अ और री को। तो ऐसे हो जाएगा ना, हो तो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं और उस शैली में ऐसा नहीं, वहां जो पढ़ दिया वही, अभी तो हम विस्तार में चल रहे हैं ना पूरा। त्रिमुनि व्याकरण हम नहीं मान रहे हैं, त्रिमुनि व्याकरण के अलावा भी, फिर वो तो एक दिशा मात्र है, फिर उसी दिशा में मैं जाकर के आगे बढ़ करके, यदि नहीं है तो भी नहीं तो आप अपारण कैसे बनाएंगे। अप ऋण अपारण, ये अ और री को आर हो गया अपारण, या तो आ बीच में लाए, या तो फिर ऋण से आरण बनाए, पहले ऋण शब्द का अर्थ आरण लें, अप जमा आरण, ऋण संबंधी को आरण कहें अण प्रत्यांत, और फिर अप और आरण का अपारण, ऋण जिसका है उसको आरण कहें। आरण शब्द जल का वाचक भी है। हाँ, जल तो फिर वो ठीक है उस तरह से कहो। गुरु जी, रित्य चतृतीय समास से सुखार्ता की तरह वृद्धि तो रित्य चतृतीय समास से भी हो जाए। रित थोड़ी है ये शब्द, ऋण शब्द है। जो अंग्रेजी में जो अपार्ट शब्द बोला जाता है, अपार्ट फ्रॉम माने उससे अलग, अलग पृथक अर्थ में बिल्कुल वैसे। हाँ, भाई दोनों दिखा दिया आपको, जो इसमें भी सुविधा आपको महसूस होती है कि ऋण शब्द में भी वृद्धि हो सकती है, जैसे प्रारण आदि शब्द बनते हैं, और यदि कोई कहे कि नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, तो ऋण से आरण शब्द बना लेंगे, अप जमा आरण अपारण, तो इस तरह से। ये अपारण जो निरुक्त में लिखा है ना उसकी व्याख्या कर रहा हूं। और कात्यायन जी लोक के शब्दों को नियंत्रित भले ही कर लें, वेद के शब्दों को या आर्ष प्रयोगों को नियंत्रित थोड़ा ना करेंगे। वो तो खैर अच्छा जी मान सकते हैं कि जो भी उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो जो दिखाई दे रहा है जितना हो गया। हाँ, इनका पक्ष भी मान के चलें कि उन्होंने नियमन कर दिया, इससे पृथक नहीं जा सकते, ऐसा मान भी लें तो वो दूसरों पे लागू होगा, आर्ष प्रयोगों पे थोड़ा ना लागू होगा, वो तो यथा दृष्ट है, वो ऐसे माने जाएंगे। दृष्टानुविधि छंदसी, दृष्टानुविधि मान, दृष्टानुविधि छंदसी। तो यास्क कोई कम प्रामाणिक थोड़ी है, अपहरण यास्क ने लिख दिया तो यास्क भी तो, हम तो महाभारत के प्रयोगों को इतना वजन देते हैं, गीता में कितने सारे प्रयोग हैं जो अपाणनीय हैं, पर फिर भी जो है उनको हम कोई भी आपत्ति नहीं करता है, कितने सारे प्रयोग हैं। तो अरणस्य रेकणः अरणो अपारणो भवति, रेकण इति धन नाम रिच्यते प्रयता, संसार से गमन करने के बाद यही रह जाता है। नित्यस्य रायः पतया स्याम पित्रस्यैव धनस्य, जैसे पिता से आए हुए को पितृ कहते हैं, पितुर आगतम पित्रम पितुर यच्च, पितृ शब्द की सिद्धि पितृ शब्द से यत प्रत्यय, और इसको रिंगरिता से पित्री बन गया, यसेति जैसे लोप हो गया, पितृ बन गया है, इसका लोप हो गया। तो पितृस्य, यहां पर जो पितृ शब्द पितृस्य धनस्य ऐसा कहा, नित्यस्य राया पताया श्याम है पितृस्य धनस्य, जैसे पिता से आए धन के हम नित्य धन के स्वामी होवे। न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति, शेष अपत्य को कहते हैं, शिष्यते प्रयतः, शेष भी अपत्य को कहते हैं, इसके जाने के बाद यही रह जाता है। अचेतय मानस्य तत् प्रमत्तस्य भवति, अचेतय मानस्य तत् प्रमत्तस्य भवति, जो अचेतय मान है, अचेतानस्य, अचेतानस्य का अर्थ अचेतय मानस्य, मूर्ख पुरुष के लिए तो कृतक पुत्र भी अचेतय मानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति, जो प्रमत्त है, बेहोश है, उसके लिए तो ये कृतक पुत्र, दत्तक पुत्र आदि भी पुत्र है, लेकिन जो समझदार है, ज्ञानवान है, उसके लिए तो जो है स्वयं का ही होना चाहिए। मान पथो विदु दुष है, विदुक्ष है ना, तो ये विदुक्ष प्रयोग जो है कसा प्रत्यंत बना दिया इन्होंने, विपूर्वक दुष धातु का स प्रत्यय और सिप का रूप है ये, सिप का या सिप का देखें, हाँ तो ये इस स को दुख दुक्ष ऐसा बन गया। यास्क ने व्याख्या की छांदस अट का अभाव है, यहाँ अट अट होना चाहिए था, लुंग लकार का प्रयोग है, विदु दुष अदु दुष अदु दुष, मान पथो विदु दुष, हे अग्निदेव हमारे कल्याण के मार्ग को दूषित न करो। तो ये तो एक व्यवस्था है। अच्छा जी, मैं इसके मेरे को जो आध्यात्मिक अर्थ सूझ रहा है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लुंग लकार तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मांग तो अच्छा नहीं, निरुक्तकार ने जो अर्थ दिया है ना, निरुक्तकार ने क्या दिया, मान है पथो भी, हाँ मांग के योग में हो जाएगा अट का अभाव हो जाएगा, ठीक है। मान है पथो विदु दुष है अदु दुषत, ये निजंत से लुंग लकार का रूप है, अंतर्भावित न्यर्थ धातु है, अंतर्भावित न्यर्थ है ये धातु, जैसे इसको इन्होंने अर्थ किया है ना उससे देख रहा हूं, अदु दुष अर्थ किया है ना, अदु दुष जो अर्थ किया उसके कारण से अंतर्भावित न्यर्थ है। हाँ, तो दूषित मत कर, दूषित होता है दूषित करता है, मान है विदु दुष, हम रास्ते से हमें भटकाओ मत, रास्ते से हमें भटकाओ मत। तो अग्निदेव ने कहा कि ये ले लो ना कोई, अब उसका ज्ञान किसी का लुप्त हो गया, तो वो वशिष्ठ जो है अग्नि से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे जो है, मैं तो इतना ज्ञानी था, ऐसे लुप्त हो गया मेरा ज्ञान, तो वो कह रहा है कि ले लो, कितने लोग तुम्हारे आसपास, कितने गुरुजन हैं, कितने ये हैं वो हैं, किसी से भी ले लो ज्ञान, लुप्त हो गया तो क्या इतना चिंता करते हो। तब वो कहता है कि परिशुद्धम, ये दूसरे के लिए हुए ज्ञान से काम नहीं चलेगा, मुझे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, मेरे ही ज्ञान से मेरे को संतोष मिलेगा। जैसे बाह्य धन भौतिक धन होता है या पुत्र आदि होते हैं, प्रतीक के रूप में मैं उसको कह रहा हूं कि जैसे ये बाह्य धन और पुत्र आदि होते हैं वो अपना ही सहयोग देता है, अपना ही काम आता है, ऐसे मैं अपने अंदर पैदा हुआ जो धन है ना उसी से मेरे को तृप्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मेरे को संतोष होगा। लुप्त कैसे हो गया था ज्ञान? ज्ञान लुप्त हो जाता है ना, जैसे प्रमाद से इधर उधर से ऐसे होता ही रहता है कि मेरे को वो स्थिति, कितने लोग कहते हैं कि मेरे को ऐसी स्थिति आ गई थी और जो है ना वो अभी मेरे तो गायब हो गई, अब तो मेरी वो स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर ले लो, बोले ये फिर ले लो मतलब पहले भी दूसरों से ही लिया था वही निमित्त, हाँ तो वो तो ऐसा लग ही रहा है जी, जो पहले लिया था और संतुष्ट था तो अब दूसरों से क्या नहीं ले लेता। गुरुजी चला गया, अब फिर चला जाएगा ऐसे डर रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं घटेगा ना, यहाँ तो उसका अपना पुत्र था जो चला गया है जी, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वो अपना ही मानते हैं। पहली बार तो हम जो हमारे पास आता है ना तो ऐसे लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये ज्ञान आ गया, और हम कभी कभी अनुभव भी करते हैं, बहुत ही जीवन में कितनी बार ऐसी चीजें आई हैं, ये तो सभी के साधकों का अनुभव है कि एक एक बार हम ऐसे अनुभव करते हैं कि बहुत ही अच्छी स्थिति पा लिया, कुछ जो पाना था, तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि ये तो मर गया जो था वो, तो वो ऐसी वो परिषद्यम ही अरणस्य रेखणो नित्य से राया पतया श्याम न शेषो अग्नि अन्य जातम अस्ति अचेतांश, ये जो अचेत हैं, बेहोश आदमी तो दूसरे से लिए हुए ज्ञान से संतुष्ट हो सकता है, कि मैं ये पुस्तक से ये पढ़ लिया, उस पुस्तक से ये पढ़ लिया, उस महापुरुष से ये सुन लिया, उस महापुरुष से ये सुन लिया, उससे वो तो संतुष्ट हो सकता है। तो मेरे ये ज्ञानवान ऐसे संतुष्ट नहीं होगा। हे अग्निदेव मां पथो विदुक्ष है, मेरे को भटकाओ मत, मेरे को तो हे अग्निदेव तुम सीधा मेरे को ज्ञान दो। ये भी तो दूसरे से ले रहा है, ये भी तो जो मांग रहा है वो दूसरे से ही ले रहा है, फिर भी विरोध हो जाएगा जी। फिर भी हम जो मन इस ज्ञान को हम पैदा कर रहे हैं, एक तो अपने अंदर वही कह रहा है ना, हे अग्निदेव मेरे अंदर इस ज्ञान को उत्पन्न करो, मुझसे ही मेरे को ही ये मिले, मैं ही निमित्त बनूं इसको। ओम ओम। हाँ गुरुजी, अगर यदि ऐसा माना जाए तो सीधा सीधा वेद ये कह रहा है कि नैमित्तिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए, सभी अपना अपना अंदर ज्ञान उत्पन्न करो, तो नैमित्तिक ज्ञान का निषेध ही हो गया ना एक तरह से, तो ये कैसे संभव है? नहीं, नैमित्तिक ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे, जैसे कि उधारी, जैसे हम कहते हैं वैशाखियों के सहारे से ये महान यात्रा पूरी नहीं होगी, ये जो है ना हमारे को इसका अनुभूति, अनुभूतिक जो ज्ञान है जो हमारा स्वभाव मज्जागत हो जाता है वो अपना अपना ज्ञान माना जाएगा, और जो केवल दिमाग में रखा है इधर उधर से हमने कलेक्ट किया है वो दत्तक पुत्र की तरह होगा, और जो हमारा हमारे स्वभाव में आ गया वो जो स्वाभाविक हुआ है वो भी तो दूसरों से लिए हुए ज्ञान की वैसाखियों पर खड़ा हुआ है, वो अपने आप तो हो नहीं सकता। हाँ तो थोड़ा तो करते हैं पर फिर बाद में सारा ही करते हैं उधर से पूरा, फिर उसमें से निकल करके आता है अपना अनुभव। आपका ओम ओम ऐसा था जैसे न्यायाधीश करता है ना, ऑर्डर ऑर्डर बीच में वो यूं करे, देख नहीं रहे थे इसलिए संकेत करवा रहे, तो थोड़े रुक जाते हैं ना। तो ये एक संगति मैंने कोशिश की है, तस्या उत्तरा भूये से निर्वचना है। हाँ जी बोली। ये जो परिशुद्धम ही अरण्य रेखना है, ये जो है अन्य जातम अचेतनस्य अचेतम अचेतानस्य, हाँ। इनमें दोनों में क्या भेद है एक बार स्पष्ट करके बताओ। अप्रमत्त, ये अचेतान को अर्थ है कि जो बेहोश है, प्रमत्त है जो, अचेतान माने जो प्रमत्त है, जो अन्य से पैदा हुआ जो जो धन है या जो संतान है, अचेतानस्य, वो अचेतान की तो ठीक है, अन्य से पैदा हुआ संतान और फिर वो मेरे पास आ गई, तो ये प्रमत्त व्यक्ति को तो संतोष का कारण बन सकता है, मेरा नहीं बनेगा। वशिष्ठ कह रहा है कि मेरा नहीं बनेगा। परिषद्यम ही अरण्य जो कहे उसमें भी तो पराये का ही तो अगर वो दो, वो उन बातों को दोहरा रहा है, एक घुमा घुमा करके एक ही बात को, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को ही घुमा घुमा करके कह रहे हैं। ना भेद तो होगा गुरु जी, कुछ ना कुछ तो भेद होगा इसमें। नहीं, परिषद्यम ही अरण्य रेखणो, देखो ना एक बात कह दी घुमा करके, वही बात कह दी, नित्य से राया पताया श्याम, प्रकारांतर से उसी सत्य को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि नित्य राया, नित्य धन के स्वामी बनना चाहते हैं, ये उससे काम नहीं चलेगा। न शेषो अग्नि अन्य जातम अस्ति अचेतानस्य, ये अचेतान व्यक्ति का तो अन्य जात धन हो सकता है पर ये मेरे को नहीं संतोष दे पाएगा। हे अग्नि न शेष, शेष माने अपत्य, न शेषो अग्नि अन्य जातम, अन्य जात जो है ना, अन्य जात वो शेष मेरा नहीं बन सकता है, मैं सावधान हूं, मैं अप्रमत्त हूँ, प्रमत्त व्यक्ति का तो हो सकता है वो धन। नहीं, शेष है अन्य जातम समानाधिकरण है, वो नपुंसक लिंग है इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, शेष शब्द पुलिंग है, अन्य जातम सामान्य रूप से नपुंसक लिंग डाला हुआ है, समानाधिकरण है, शेष अन्य जातम अचेतानस्य प्रमत्तस्य, प्रमत्त का जो अन्य जात जो शेष है अपत्य है, अन्य जात जो अपत्य है अचेतानस्य भवितुम अर्हति न तु मम, अचेतान का हो सकता है मेरा नहीं। स्वस्वामी संबंध से युक्त है और अपने को तो बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, और दूसरा जो दूसरे का ले लेता है, स्वस्वामी संबंध अहंकार से दूर है उसको ये मूर्ख समझ रहा है, अचेतान समझ रहा है जी। वैसे आचार्य जी वो जो मैंने संगति लगाई उसमें ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये तो प्रतीक मात्र उठा लिए लोक में जो चल रहा है, किसी दूसरे ने नहीं लगाई ये संगति, तो मैं ही थोड़ी सी इसमें खींचतान कर रहा हूँ। खींचतान नहीं जी, अवतरित हुई है। नहीं वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा। वो तो नहीं, पर सामान्य रूप से जो बुद्धि बनी है महापुरुषों के आशीर्वाद से, उसके आधार पर थोड़ा संगति लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो स्वीकार कर लें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे को ही अवतरित करनी पड़ेगी तब होगा, अब आपकी बताई हुई से तो हम संतुष्ट कैसे हो जाए। नहीं वो तो ठीक है अच्छा जी, हम परस्पर एक दूसरे के सहयोग में तो हैं ही, लेकिन फिर भी वो दूसरे का ही पुत्र कहलाएगा ना जी। ये यूं कहना चाह रहे हैं कि ये जब तक हम जब तक ये दूसरे में भी यदि हम इतनी इतना तादाद में कर सकें, लिए हुए को भी हम अपना समझ सकें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, वो तो फिर हमारा ही हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण होते हैं कि अनाथालय से एक पुत्र मेरे को एक व्यक्ति ने बताया कि नारनौल में एक सज्जन है कि हम तो अनाथालय से एक महीने का इसको लाए थे, उसको पाल पोस रहे हैं, उसको उसी तरह से वो माने वो कर रहे हैं। तो यदि हम दूसरे से लिए हुए को, अडॉप्ट किए हुए को यदि हम इतना तादाद में अपने पुत्र जैसा ही भाव यदि बना सकें, उस उच्च धरातल पर पहुंच जाएं, फिर तो ठीक ही है। और जिनका ऐसा नहीं है तो वो तो गुरुजी और हाँ तीन प्रकार के पुत्र बता रहे हैं, क्षेत्रज, दत्तक और औरस जी। तो तीनों में क्या भेद है? वो तो अपने से जो पैदा हुआ औरस है और क्षेत्रज भी का है, क्षेत्रज हो सकता है नियोग से जो उत्पन्न हुआ। हाँ नियोग से जो पैदा हुआ है, और औरस माने माँ तो एक है पिता दूसरा है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है जी जी, पिता एक है माँ दूसरी है जी। अन्य जातम से घटा सकते हैं इसको? हाँ अन्य जातम तो क्षेत्र जैसा ही हो रहा है, और दूसरा भी दत्तक भी हो सकता है। दत्तक के रूप में तो पहला तो घटा दिया, परिषद्यम ही अरण्य रेखना है। अच्छा तो ये जो है ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मेरे जैसा ज्ञानी दूसरे के पुत्र को ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे तो, जैसा ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी हमें अपोजिट किया है उसको जी। वो अर्थापत्ति ली है, जैसे इन्होंने कहा ना अचेतय मानस्य तत् प्रमत्तस्य भवति, प्रमत्त का अन्य जात पुत्र हो सकता है, तो अर्थापत्ति ली है मैंने कि जो प्रमत्त नहीं है, जो अप्रमत्त है वो इतने मात्र से संतुष्ट नहीं करेगा। कोई भी धन आदि कोई भी प्रयास करते हैं हम इसी में कि वो हमारे पुरुषार्थ से पैदा की हुई चीजें, धन भी हम लेते हैं अपने पुरुषार्थ से पैदा किया हुआ। जो सावधान है जो लोग आचार्य जी के पिताश्री जैसे सावधान है दूसरे से न लेने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा मतलब वो है ना माने उसके लिए उस पर केंद्रित है जैसे, तो ऐसे ही विद्या को भी चाहते हैं कि वो हमारा स्वभाव बन जाए, हमारे लेते भी हैं तो वो इतनी उसमें आत्मीयता उसमें इतना तादात में कि वो हमारा बन जाए, तभी हमें संतोष होगा। तो मंत्र का भाव तो आ ही गया, जितना मेरा दिमाग था आपके सामने रखिए, आप लोग भी बता सकते हैं ना कुछ और आपको सूझता है कुछ जी, और जी, जो बात आप अभी कह रहे थे वो पुत्र के संदर्भ में ये भी संगत अच्छा लग रहा है कि उसने कुछ प्रयत्न ही नहीं किया है संतान को पैदा करने के लिए जी। श्रम होता है वो भी तो इतना आसान नहीं होता है जी, बहुत मुश्किल है ना पुत्र होता है संभालना करना जो भी है, माता को भी बहुत कष्ट होता है हाँ। वो इन्होंने परिश्रम तो किया नहीं और दूसरे के बनाए हुए भोजन को या पुत्र को ले लिया हाँ। तो वो नहीं चाहता ये हाँ। अपनी मेहनत का ही लेना चाहता है इस अर्थ में जी। तो अभी विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।